Міласць князя Гераніма. Мы, урад крычаўскай Магдэбургіі, выслухаўшы абодва бакі, установілі, што вышэй памянёныя верхаводы 4 гады цэлыя воласці бунтавалі, ардананцаў яснавяльможнага князя Радзівіла не прызнавалі, а губернатараў і пастаўленых імі па фальварках пад старастаў выганялі, білі і мардавалі. Маятнасць іхнюю рабавалі і сабе на пажытак забіралі. І нарэшце на людзей пана свайго літасцівага яго мосці князя Гераніма Радзівіла, падчашага вялікага княства літоўскага, двойчы пад Крычавам і пад царковішчамі са зброяй у руках выступіць наважыліся. Таму ў адпаведнасці з правам паспалітым раздзела 1 артыкула 3 статута року 1588 аб такіх самавольных купах строга апісанага, рупячыся, каб надалей падобнага не чынілася, прысуджаем і загадваем разбойнікаў Івана Карпача, Стэся Бочку, Васіля Ветра, Мікіту з Бароўкі, Івана Труса, Навума Буяна, Андрэя Костку, Васіля Пачаёнка і Васку Косціна жывых пасадзіць на палю. Івана Дакуку, Захарку Сямашку, Янку з Баранкова, Мікіту Ступічына на шыбеніцу павесіць, Сымону Вароня, Ігнату Малуёнку, Івану Крывулі, Яну Галёнцы адсекчы галовы. Справа гэтая перад бурмістрамі, а таксама райцамі, лаўнікамі, усім магістратам крычаўскім, вышэй памянёнымі бунтаўшчыкам і разбойнікам абвешчана, і да кніг магдэбургскіх запісана року ад увасаблення сына Божага 1744 фербуария 22 дня. Дык ведайце, што за адзін дзень і 2 ночы да страты яго мось князь Гераніма Радзівіл сказаў мне: «Слухай, Карпач, а калі загадаю 5 тваіх сяброў-баламутаў памілаваць, тады мы з табой піва зварым?» Я адразу і не ўцяміў, які гандаль ён пачынае, а князь: «Ну, добра, хочаш патаргавацца, бяры яшчэ 3». Сказаў, быццам кінуў мне гэтыя 3 душы, як пайсаты лейбак кідае на шалі 3 селядцы ў сваёй краме пад ратушай. 5 і яшчэ 3, роўна палова. Падумай, гарматнік, даў мне князь ноч на роздум. І тая ноч сталася для мяне страшнейшаю за бітву пад царковішчамі. Палкоўнік Пяжэцкі разбіў пад царковішчамі нашу рать, але, далі Бог, там мне было лягчэй, бо так княжыя жаўнеры забівалі нас, а мы жаўнераў. Там на полі ўсё было проста, а тут мог я ўратаваць палову маіх пабрацімцаў, але дзеля гэтага мусіў асудзіць на пагібель другую палову. Яны ж таксама падымалі людзей на паўстанне. А цяпер кармілі са мною астрожных вошай і чакалі смерці. А было так. Адвячоркам акурат Сымон Варона показку расказваў, як цыган спавядаўся. Адчыніліся ў нашай каморы дзверы, І той паручнік з крывым носам, што да нас прыстаўлены быў, з парога быццам ерыхонская труба раве: «Карпач, псякостка! Князь Гераним да сябе патрабуе!» Ну, я з пабрацімцамі на выпадак, калі ўжо на гэтым свеце не перабачымся, абняўся і павялі мяне ў княжыя пакой. На замку яшчэ нас нейкі шляхціц у даламане з лісінаю пад бойкаю запыніў. Все гразіўся, што хутка яны самога вашчылу зловяць і над валам за... ну, сам падвесяць. А потым у жаўнера паходню выхапіў і хацеў мне бараду падпаліць. Але паручнік не даў. Відаць, баяўся, што князь не пахваліць, калі ад мяне, нібыта ад смаленага віпрука, смярдзець будзе. Гаманіць са мною князь Гераним пачаў лагодна і не па-польску, а па-наску, па-беларусінску. І амаль не заікаўся. А значыцца, пад добраю чаркай быў. Я ў гэтым столькі гадоў сялянскія скаргі да яго возячы добра ўжо кеміў. Але ведаў я і тое, што клёку ў яго мосці віно ніколі не замуціць, хаця б і цэлую балею выжлукціў. «Ну што, певень галагуцкі?» — пытаецца. «Всё ты да мяне на гасцінцы ездзіў, а цяпер я да цябе заявіўся. А сам у чугаі з паўлінавымі пёрамі на канапцы сядзіць, а праўдзіве не на канапцы, а быццам кот на каленях у валяжанкі сваёй прымайстрыўся. Кучаравая такая, ды ўкормленая бельмачкамі асавелымі на яго блізкая і ручкай па плеху гладзіць. Гады два, як я яго мосці не бачыў. Яшчэ і 30 князю не стукнула, а ўжо болей на старога, чымся на маладога выдаваў. Плех на ўсю голову, твар ці то ад віна, ці то ад хваробы якой, нібы сакавіцкі снег раздрус, адно вочы тыя ж засталіся, гэткія гострыя, што, здаецца, парэзацца аб іх можна. Не думаю, не проста так князь паручніка па мяне паслаў. «Прыпазнілася твая мосць, — адказваю, — а то б ужо праз твае рэбры авечкі сена цягалі». А ён не гневаецца, а рагоча і дзеўку сваю ад задавальнення шчыкае. «Складна кажаш, гарматнік. Люблю цябе за розум, далі Бог люблю. А два разумныя чалавекі і старгавацца могуць, а? Да таго ж, калі даўнія знаёмцы, а мы з табой, Карпач, ужо, пэўна, гадоў з 20 знаемся. З тае пары, як ты матацы маёй незабыўнай першую скаргу ад крычаўскіх мужыкоў прынёс. Ці памятаеш? Я хоць і малы тады быў, добра цябе запомню. Гэта, пытаюся, калі твая княжская мосць кота пад сталом душыла? Вось-вось, узрадаўся, а ты, жаласная душа, у мяне таго кота адабраў. Тут мяне ад ягонае весялосці зло пачало разбіраць. Гэта, кажу, відаць, тады твая мосць на катах вучылася, каб потым людзей гэтак хапаць. А князь: «Ай, малойча, ай, люблю, і за розум люблю, і за смеласць». Я тады простое, што ніяк змікіціць не мог, куды ён гаворку верне, зусім зазлаваў. «А ведаеш, — пытаюся, — што таго разу, калі ты з кота дух выпусціў, я тваёй княжскай мосці матку у лапці абуў?» Ну і распавёў, як я насіў тую скаргу на дзяржаўцаў валкавіцкіх. Тыя скаралупы за 2 гады з крычаўскага староства 100 000 злотых звыш інвентароў выбілі і сабе ў кішэню паклалі. Княгіня тады пры мне універсал да дзяржаўцаў пісала і дужа на іх гразілася. Не ведала дабрадзейка наша, што вучыў, як некалі ў брацкай школе, трывій з квадрывіем, хоць і не давучыўся. Каб ведала, не тыцкала б у той універсал пальцам з пярсцёнкам, бо не гразьбу слала валкавіцкім, а загадвала прыслаць ёй медавухі і журавінавага сочыва. Хацела мяне вакол пальца абкруціць, ды сама дулю з макам з'ела, таму што вазіў я потым ейны універсал па вёсках і чытаў не пра сочыва. А пра тое, што загадвае нам княгіня на бунт супроць дзяржаўцаў падымацца, і пра тое ёй хутчэй адпісваць.